Znalazłem serce pod kamieniem, szukając prawdy, szukając siebie. Przez tępy ból, po uniesienie, przez skalny mur, po gwiazdę na niebie. Przez łąki hal, po skalną perć, bezkresnych fal, swoista więź. Stojąc tam myślę, co do cholery tu robię. Stojąc na dole liczę sekundy, by być z powrotem. Być tam z powrotem. Być tam z powrotem. Być tam. Póki oddycham, muszę do przodu iść. Muszę być tam, muszę tam być. Póki oddycham, będę tam z powrotem. Posklejam z nich mój unikalny totem. Mój totem. Kiedy mam cię obok, płyniemy w jednej myśli, a nie dzięki słowom. Zwykłe problemy już nas nie obchodzą. Kiedy mamy cel i miłość, co sklejają nas jak wodzą. To nie są puste słowa, nie zamki z piasku. To nie jest gra obliczona na pozyskanie poklasku. Chociaż go smutny koniec rzadko może minąć, byle wzniósł się na górę, chętnie gotów zginąć. Póki oddycham, muszę do przodu iść. Muszę być tam, muszę tam być. Póki oddycham, będę tam z powrotem. Posklejam z nich mój unikalny totem. Mój totem! Yeah, yeah, yeah, yeah. Kłanią i notaty w granią.